בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נפילת אפיים על חביו. א', על פי התורה והי יעשה לעולה בליקוט את עניין הסימן י' ב', עיין שם היטב היטב, כי הוא עניין עמוק מאוד ודרך עצה טובה לכל וכו'. והכלל, שאפילו כשאדם נתרחק מהשם יתברך מאוד מאוד על ידי מעשיו הרעים, אף על פי כן, כשהוא מחזק את עצמו עדיין ודורש ושואל ומחפש ומבקש עצה ותחבולה וכו', לשוב אליו יתברך, אזי זוכה שתהיה ירידת תכלית העלייה. כי יש שנפלו לבחינת מקומות המתונפים חס ושלום, ששם נאמר וכבודי לאחר לא אתן. אבל באמת, בוודאי גם אלו המקומות מקבלים חיות ממנו יתברך. אך הם מקבלים חיות ממאמר סתום שהוא בראשית, שהוא בחינת איה וכו'. כי מגודל העלמה של זה המאמר, הם מקבלים חיות מבחינת העלמה וההסתרה דייקה. ועל כן מי שנופל לשם חס ושלום, כשאינו מייאש את עצמו לגמרי עדיין, והוא מחפש ומבקש איה וכו', על ידי זה עולה בתכלית העלייה, כי עולה לבחינת איה שהוא בחינת בראשית מאמר סתום הנ"ל, עיין שם היטב. ב. וזה בחינת נפילת אפיים. כי מבואר בכוונות הארי ז"ל בסוד נפילת אפיים, שאז מפילין עצמן לבחינת סיטרא דמותא, כדי להעלות משם ניצוצי הקדושה שנפלו מאוד, שאי אפשר לעשות גמר ייחוד של התפילה כי אם על ידי עליית אלו הניצוצות וכו' עיין שם. וכל זה הוא סוד התורה הנ"ל, בחינת ירידת תכלית העלייה. כי בעניין ירידת תכלית העלייה יש כמה וכמה בחינות. כי יש שנפלו וירדו ממש, שירדו על ידי מעשיהם ותאוותיהם למקום שירדו ונפלו לשם חס ושלום. אבל גם הם יכולים לעלות כשחותרים לשוב לשם יתברך באמת ומקרבים עצמם לצדיקי אמת, שמלמדים ומחזקים אותם שלא יתייאשו עצמם מן הצעקה על השם יתברך ומהחיפוש ובקשה וכו' כנ"ל. שאז, על ידי הבקשה והחיפוש איה, על ידי זה עולין לתכלית העלייה לבחינת בראשית איה מאמר סתום וכו' כנ"ל. אבל גם כשרים וצדיקים גדולים ונוראים בהכרח שיעבור אליהם כל הנ"ל. וכמה פעמים הם מורידים את עצמם בכוונה לבחינת מקומות הנ"ל, שמבחינת מקומות המתונפים, כדי להעלות משם ניצוצות ונשמות קדושות שנפלו לשם. בבחינת ירידת תכלית העלייה כנ"ל. וכמובן שם בתורה הנ"ל בסופו, שכתב שם שזה בחינת הליכה בדרכים וכו'. כי קודם כל חידושי תורה צריכים לעבור תחילה באלו המקומות שמהם כל הבלבולים וכו' עיין שם. ובאמת, הכל אחד וזה תלוי בזה. כי גדולי הצדיקים מורידים עצמם למקומות הנ"ל בשביל להעלות נשמות שנפלו לשם. ובעניין עליית הנשמות שנפלו, יש כמה בחינות, כי יש נשמות המתים שכבר נפלו לשם כמה וכמה שנים, שאין להם תיקון כי אם על ידי צדיקים כאלו וכו', כמובן במקום אחר. וכמובן מהמעשיות שמספרים מהבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה. ובפרט מה ששמענו מפיו הקדוש הרבה בעניין זה. אבל הם עוסקים העיקר לברר ולהעלות נפשות החיים עדיין בעולם הזה. והעיקר על ידי בחינה הנ"ל, שעל ידי ירידתם לשם הם מכניסים הרהורי תשובה גם ליורדים והנופלים מאוד. אבל מחמת שאלו הנופלים הם בחיים עדיין, ויש להם עדיין כוח הבחירה, על כן קשה וכבד מאוד מאוד לעזור להם. כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור, כמו שכתוב במקום אחר. אבל אף על פי כן, יש הרבה שזוכים על ידי כוח הצדיקים הנ"ל להתעורר באיזה התעוררות עד שמתחילים להתקרב אליהם. ואזי הצדיקים מאירים והרחוקים הנ"ל, שאיך שהם עדיין יחפשו ויבקשו את השם יתברך כנ"ל. ועל ידי זה הם מעלין גם את הירודים ממש הנ"ל, שגם הם יעלו בבחינת ירידת תכלית העלייה. והכל בכוחם ובכוח תורתם ועצותם ורמזם הקדושים העמוקים ונשגבים מאוד מאוד עדן תכלית אשרי שיוחז בהם. ג. וכל זה הוא סוד נפילת אפיים, שאז מפילין את עצמם בכוונה למקומות הנ"ל כדי להעלות הניצוצות הקדושות שהם בחינת נפשות החיים והמתים בבחינת ירידת תכלית העלייה, בבחינה הנ"ל. ועל כן נופלין אז על פניהם, זה בחינת הסתלקות והעלמת וחיסוי בחינת הפנים שהוא בחינת חוכמה. בחינת חוכמת אדם תאיר פניו שהוא עיקר החיות, כמו שכתוב החוכמה תחיה וכו'. כי בכל המאמרות יש חוכמה ובכל מאמר ומאמר שבהם נברא העולם, כי כולם בחוכמה עשית. ועל ידי זה עיקר התגלות הכבוד שבשביל זה נתהווה המאמר כמו שכתוב שם. בבחינת כבוד חכמים ינחלו, וכמו שכתוב במקום אחר, שכבוד הוא בחינת חוכמה. אבל במאמר סתום שהוא בחינת תאיה, בחינת בראשית, שם החוכמה שהוא בחינת הפנים בעלם והסתר גדול, כי שם הוא בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. וזה בחינת סוד נפילת אפיים, בחינת ויפלו על פניהם. שהצדיקים מפילין עצמם ומחסין ומעלימין ומסלקין פניהם שהוא חוכמתם ומורידין עצמם לבחינת סיטרה דמותה שהוא בחינת מקומות המתונפים הנ"ל, ששם אין רואין כבודו שהוא בחינת חוכמה, בחינת פנים. אבל הם גם שם מבקשין ומחפשין בחינת איה כנ"ל, ועל ידי זה עולין בתכלית העלייה ומעלין הניצוצות והנפשות מעמקי הקליפות, בבחינת ירידת תכלית העלייה, כי עולים לבחינת איה בראשית, שהוא שורש הקדושה, שורש כל העשרה מאמרות, שורש כל התורה שכלולה בעשרת הדיברות וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר גמר הייחוד של כל התפילה כנ"ל. ד. ועל כן אומרים וידוי מקודם ושלוש עשרה מידות של רחמים. ואיתה שסוד הוידוי הוא בסוד ונשא השעיר עליו את כל עוונותיו וכו'. כי שני שעירי יום כיפור היו שווין בקומתם וכו'. והכהן גדול היה צריך ליתן גורלות על שני השעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. והוא בחינת סוד עמוק הנ"ל, שאחיזת עשית רעך, שמשם כל העוונות שהוא הזזל, הוא די כמסוד הקדושה העליונה מאוד, שהוא בחינת קודשי הקודשים, שהוא הקדושה העליונה מכל העשר הקדושות שנתקדשה בהם ארץ ישראל. ועל כן שני השעירים שווין בקומתן ומראה ממש, ואף על פי כן אחד עולה להשם לבית קודש הקודשים ואחד יורד להזזל. ואי אפשר לשום אדם לידע לכוון איזה להשם ואיזה להזזל, כי הוא סוד כמוס ונסתר מאוד, בחינת מאמר סתום מאוד. על כן צוותה התורה שיטיל הכהן הגדול גורל, ורק הגורל היוצא מהשם מטבח בעצמו יברר איזה להשם ואיזה להזזל. ועל ידי זה עיקר התיקון וסליחת הבנות של יום כיפור, שאז הוא יום עשירי מעשרת ימי תשובה. ואז עולין לבחינת איה, בחינת כתר כידוע. והעלייה היא דייקה על ידי שמזכירין כל עוונות ישראל, שהוא ריבוי הוידויים שאומרים ביום כיפור, שזהו בחינת הוידוי שעל שעיר המשתלח, שהוא עיקר הוידוי של הכהן גדול בעד כל ישראל. כי הוידוי שמזכירין העוונות שהם בחינת מקומות המתונפים, זהו עיקר בחינה הנ"ל, בחינת ירידת תכלית העלייה על ידי בקשת איה הנ"ל. כי כל הבריאה הייתה על ידי אותיות ודיבורים שהם עשרה מאמרות, וכמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו וכו'. אבל בראשית שהוא מאמר סתום, שם אותיות הדיבור בהיעלם נפלא, בבחינת כבד פה הנאמר במשה. ומגודל העלמה, מזה די כיונקים מקומות המתונפים עד שנעשים אצלם אותיות ודיבורים של שקר, שמסיטין ומפתין ומדיחין את מי שניסת אחרי מחמן הליצלן, שמבחינת דיבורי הנחש הקדמוני שהסית בדיבוריו את אדם וחווה וכו', שזהו בחינת תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיקו של עולם. עתק, תעלמנה ודאי, כי באמת אין להם שום דיבור, ואחיזתם רק מהעלמת הדיבור מבחינת יונת אלם, ועל כן נקראים אלילים אילמים, בבחינת פה להם ולא ידברו. אבל מגודל העלמה של המאמר סתום הנעל, שהוא בחינת נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, בבחינת נעלמתי לא אפתח פי. משם די כי הם יונקים וממשיכים לעצמם דיבורים של שקר, שמשם כל מיני הסתות של הסתרא אחרא, מקומות המטונפים הנעל. בחינת אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. ומאלו האותיות והדיבורים רעים נתאבו כל העוונות והפשעים רחמן על יצלן, שאי אפשר למצוא בהם את כבודו ידבח כי אם על ידי הבקשה והחיפוש איה כנל. כי מאחר שמחפשים ומבקשים את כבודו, נמצא שמודים על כל פנים בלוקותו ידבח ובתורתו, שיודעים שהשם ידבח מושל בעולמות ואסר עלינו בתורתו לבלי לעשות אלו החטאים. רק שמתוקף תאוותם עבר על רצונו ידבח. ואתה מבקש ומחפש סליחה וחפרה ולשוב אליו ידבח, אף על פי שאינו יודע באיזה דרך. כי נטעה מאוד מאוד בחינת טעיתי כסה עובד. אף על פי כן, עדיין אינו מייאש את עצמו ומבקש עצה ותחבולה איה וכו'. על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה לבחינת איה מאמר סתום וכו' כנל. וזה בחינת הוידוי שצריכים להזכיר החטאים והאבונות הגמורים בפה מלא, ולהזכיר בפירוש דברים מגונים כאלה. אבל זהו כל תיקונו. כי מאחר שמתוודה ואומר חטאתי, הרי הוא מודה שיש בורא יחיד קדמון, נמצא המחויב יתברך שמו. הוא מודה בתורת משה אמת, שהבורא היחיד קדמון הזהירנו על ידי משה לבלי לעשות אלו החטאים. רק שיצרו יתגבר עליו. הוא מודה שחטא ועיוות בזה, כי בוודאי היה לו כוח להתגבר נגדו וכו'. אך אף על פי כן, מאחר שמתוודה על החטאים ומבקש תשובה ומחילה, הרי הוא מחפש ומבקש עדיין איה וכו' כנל, ועל ידי זה עיקר עלייתו כנל. היי. וזהו שאומרים בהבידוי, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו. שאין לנו עזי פנים וקשורף לומר לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו וכו'. ולכאורה עניין פלא. מה זה שמזכירים לשון שלילה? שאין לנו עזי פנים וכו' לומר לפניך, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. מה טענה היא זאת? ולמה לנו להזכיר כל זה? היה לנו להתחיל תכף, אנה השם חטאתי וכו'. וגם קשה, איך נוכל לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו, מאחר שאנו יודעים בעצמנו שחטאנו. ומה זה זכות שאינו עזות פנים כל כך לומר לא חטאתי? הלא אי אפשר להכחיש החוש מאחר שיודע שחטא. אך, עיקר הטענה הוא על פי הנעל. שמבקש מהשם ידבח שלא יתעלם מתחינתנו ותבוא לפניך תפילתנו, ואזי הוא יכול תכף ליפול בדעתו, איך אבקש שלא יתעלם מתחינתנו מאחר שאני יודע בעצמי שגרמתי באבונותיי העלמה והסתרה כזאת. כי על ידי כל חטא ואבון ופשע מעלימים ומסתירים כבודו ידבח, ובחינת כי אם אבונותכם היו מבדילים בינכם לבין אלוקיכם. על כן תכף מחזק את עצמו ומתנצל את עצמו לפניו ידבח ואומר שאין לנו עזי פנים וכשעורף לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו. היינו שזה עיקר הזכות שלי מה שעדיין אני יודע ומאמין שחטאתי לפניך ואני מבקש ומחפש עדיין תשובה ומחילה. כי היה אפשר חס ושלום ליפול כל כך עד שיכחיש לגמרי חס ושלום. כמו שנמצאים בעוונותינו הרבים אפיקורסים וחופרים גמורים שנפלו לכפירות גמורות רחמן על יצלן, עד שמכחישים בחטאים לגמרי, כי אומרים שאין זה חטא ואבון כלל, שעליהם נאמר, הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. כי האפיקורסים, אפילו אותם שמודים במציאותו התברך, אבל רובם כופרים בפגם החטאים וחופרים בתורת משה, או שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה כמו ירובעם בן נבעת וחבריו, ואומרים מה שאומרים, עד שלדעתם אין שייך מצווה ועבירה חס ושלום, רק בשביל נימוסי המדינה וכו', רחמנה לצלן, רחמנה לשזבן מכפירות כאלה. על כן אנו מתנצלים, מאחר שאנו מאמינים באמת, ואין אנו עזי פנים וכו' לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו, כמו הכופרים הנ"ל שעושים כל העבירות ואומרים שהם צדיקים ולא חטאו כלל, כי מכחישים בכל מצוות התורה כנ"ל. אבל מאחר שאין לנו עזי פנים לומר כך חס ושלום, ואנו אומרים בפה מלא חטאנו, אבינו ופשענו, על כן בוודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחינתנו. כי עיקר העלמה הוא מחמת שעל ידי האבון נעשה מסך המבדיל, ויכול להכניס בדעתו איזה כפירה חס ושלום, כמו שכתוב בספר המידות על פי א' ב', הפשע מכניס כפירה באדם. כי עיקר שורש היצר הרע הוא בחינת אל אחר כפירות, כמו שכתוב במקום אחר, ששורשו מהעלמה הנ"ל. אבל כוח נשמות ישראל גדול מאוד, ובפרט גודל הכוח של הצדיקים העוסקים בתיקונם. על כן, אפילו אחר כל החטאים והעוונות הגמורים חס ושלום, עדיין הנשמה מזכרת עצמה באמת ומרגשת כאבה העצום של עוונותיה, עד שמבקש עדיין תשובה ומחילה. בכל זמן שמבקש עדיין, יש לו תקווה, יהיה איך שיהיה וכנ"ל. וזהו שמבקשים, מאחר שאין לנו עזי פנים הנ"ל להכחיש ולומר לא חטאתי וכו' כנ"ל, רק עדיין אני מבקש ומחפש תיקון וכו', על כן תכף נתבטל העלמה והסתרה שהם יונקים משם, וכמבואר היטב בסוף התורה הנ"ל. כי עיקר יניקתם היה מהעלמה וכו' עיין שם היטב. ועל כן בוודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחינתנו. כי ראוי שתתבטל העלמה על ידי מה שאנו מבקשים ומחפשים עדיין תיקון וצועקים ומתוודים חטאינו. ואין לנו הזה פנים הנ"ל ליפול להסתרה והעלמה גמורה למור צדיקים אנחנו ולא חטאנו וכנ"ל. ועל כן בוודאי ראוי לך שלא תתעלם מתחינתנו וכנ"ל. וזה שאומרים בשעת הוידוי, מה נאמר לפניך וכו', ומה נספר לפניך, הלא כל הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי וכו', אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך וכו'. כי זה עיקר הוידוי והתשובה, שאנו מודים ומתוודים שאין אנו יודעים כלל איכן אנחנו בעולם, כי הרבנו לפשוע נגדך, כמו שמתוודים על פי א' ב' אשמנו, בגדנו וכו', שהוא שפגמנו בכל ה-22 אותיות התורה, וכמובה, עד שמסיימים תיאבנו, טעינו ותיאטנו, שאנו הולכים כתועה ומטעה, ואין לנו יודעים מה נאמר לפניך, מה נספר לפניך וכו'. רק אנו מאמינים שכל הנסתרות והנגלות אתה יודע, כי רק אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי וכו'. היינו, שכל הרזין והנסתרות הנמשכים מהמאמר סתום ונסתר מאוד, שמשם נמשך כל יניקת הסתרא אחרא שמהם העוונות כנ"ל, אתה יודע כולם. כי באמת יש בהסתרה והעלמה עצמה דעת עמוק ונסתר ונעלם מאוד. רק שמעוצם העלמו אי אפשר להשיגו, ומשם נמשך יניקת הסתרא אחרא כנ"ל. אבל אנו מאמינים שאתה יודע כל תעלומות ונסתרות, ועל ידי זה כל תקוותנו, מאחר שאנו יודעים שגם שם אתה נעלם מאוד, בבחינת אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרח גדול של רומי, כמובן שם בסוף התורה הנ"ל. על כן, על ידי זה אנו מצפים ומבקשים ומחכים עדיין לשוב אליך, ושיתקן הכל בבחינת ירידת תכלית העלייה וכו' כנ"ל. וב. וזה בחינת 13 מידות של רחמים שנמשכים מ-13 תיקוני דיקנה, שמזכירים אחר הוידוי. כי 13 תיקוני דיקנה נמשכים מבחינת עתיק, שהוא בחינת מאמר סתום הנ"ל כמובן בקוונס. ועל כן אחר הווידוי מזכירים 13 מידות, כי עיקר תיקון החטאים שהתוודו עליהם הוא על ידי בחינת בראשית מאמר סתום, שהוא בחינת כתר, בחינת עתיק, שמשם נמשכים 13 מידות של הרחמים כנל. כי משה רבנו המשיך 13 מידות של הרחמים אחר חטא העגל שכולל כל החטאים, עד שהשם יתברך אמר לו והמחה את שמם וכו', ונדמה שכבר אפס תקווה חס ושלום. אבל משה לא הניח את מקומו והרבה להתפלל ולצעוק מאוד לשם יתברך, כמו שכתוב במדרש, שלא הניח זווית ברקיע שלא נשתתח ונתחבט עליו. בכל זה הוא בחינה הנ"ל, כי משה זכה שיתחזק עצמו מאוד בזה, שידע שאין שום ייאוש בעולם, ואין עוון ולא ריבוי עוונות בעולם, שיעלים אותו יתברך ואת רחמיו בשום אופן. על כן חיפש וביקש ומצא עד שנתרצה לו השם יתברך, ואז די כגילה לו השם יתברך סוד 13 מידות של רחמים. בכל זה הוא בחינה הנ"ל, בחינת ירידת תכלית העלייה על ידי בקשה וחיפוש איי הנ"ל. וזה בחינת מה שאמר, ואם אין מכנינה, כי שם ישראל, בפרט שם הצדיק, נמשך משמו יתברך, כי שמו משותף בשמנו, והוא עיקר החיות בבחינת נפש חיה ושמו. והוא בחינת כוח הדיבור שבאדם, בבחינת ויהי האדם לנפש חיה, בתרגומו לרוח ממללה. וכל השמות כולם מתגלים רק על ידי המאמרות המתגלים. אבל במאמר סתום, שם הכל בהיעלם גדול, כי הוא למעלה מכל השמות. ועל כן טען משה, ואם אין, שאי אפשר לסך חטאתם ולמחול להם מתוקף הדין, על ידי עוצם חטאם שגרמו להעלים הרחמים כל כך, כי עיקר הדין מבחינת העלמה והסתרה הנ"ל, שהוא בחינת תוקף הצמצום שמשם עיקר הדין כידוע, על כן טען משה ועם עין, כי גברה העלמה והסתרה כל כך, על כן מכנינה מספריך וכו', כי אני מבטל עצמי לתוך שורש העלמה והסתרה, ששם למעלה מכל השמות כנ"ל. ועיקר התיקון תמיד הוא לגלות ההסתרה, להמשיך מבחינת איה בראשית מאמר סתום הנ"ל, את כל המאמרות המתגלים, להוציאם מהעלם אל הגילוי, לגלות שמו וכבודו יתברך, בבחינת עושה נפלאות לבדו. זה בחינת כתר בראשית מאמר סתום. וברוך שם כבודו לעולם, שצריכים להמשיך משם מתגלות שם כבודו על ידי המאמרות המתגלים הנמשכים משם, שעל ידם מאירין כל השמות, שעל ידי זה נתגלה כבודו יתברך, עד שיתקיים וימלא כבודו את כל הארץ וכו'. וזה כל עבודת האדם על ידי תורה ומצוות. אבל אתה, שחטאו כל כך, עד שאין אתה רוצה למחול להם מתוקף התגברות העלמה, על כן מכנינה מספריך, שאיני רוצה שום חיות הנמשך מהמאמרות המתגלים שמשם כל השמות שהם החיות כנ"ל. רק אני מרוצה להיות נכלל תמיד בבחינת איי הנ"ל, בבחינת המאמר סתום הנ"ל, כי אני מרוצה לחפש ולבקש שם רחמנותך לעולם עד שתישא חטאתם. ואם אין, אהיה נשאר שם בבחינת הבקשה והחיפוש של המאמר סתום ולא אצא משם לעולם. שזהו בחינת מכנינה, כי שם במאמר סתום אין שייך שום שם כלל כנ"ל. היינו כי היה חזק בדעתו שבוודאי יש רחמים אצלו יתברך, שעל ידם יהיה מוחה להם גם חטא העגל. רק שאי אפשר למוצאה מגודל העלמה הנ"ל שמשם עיקר הדין כנ"ל. על כן אמר שהוא מרוצה לירד לתוך תוקף העלמה ולבקש שם רחמיו תמיד שהם בחינת התגלות שם כבודו. כי הדין הוא בחינת העלמת שמו וכבודו כידוע. והוא מרוצה להיות נשאר שם, שזהו בחינת מחיית השם, בחינת מכנינה. היינו שיהיה נשאר שם ויבקש ויחפש בבחינת איין על תמיד. ועל ידי זה די כאן התרצה לו השם יתברך, וגילה לו 13 מידות של רחמים, שזכה להוציא מהעלם אל הגילוי רחמים רבים כאלה שאינם קלים לעולם. והכל על ידי תוקף הבקשה והחיפוש בבחינת איי הנ"ל, שנתרצה להיות מחפש ומבקש לעולם וכנ"ל. זין. וזה בחינת שבירת הלוחות. כי עשרת הדיברות שבלוחות, שהם כלל כל התורה כולה, הם בחינת המאמרות המתגלים. אבל שם, בבראשית מאמר סתום, הכל בהיעלם ובהסתר. רק שבאמת משם דייקה נמשך כל התורה, שהם כל העשרת הדיברות, שהם בחינת עשרה מאמרות. ועל כן כשחטאו ישראל והבין שכל תיקונם לבקשו יתבח בבחינת איי הנ"ל, עד שיזכו לעלות לבחינת מאמר סתום כנ"ל, על כן שבר את הלוחות שהם עשרת הדיברות כלל התורה, כי ביטל את עצמו מכל וכל וסילק ממנו כל החוכמות הכלולים בשבעים פנים של תורה, והפיל את עצמו למקום ירידת ישראל על ידי אבונותיהם, שזהו סוד נפילת אפיים, העלמת הפנים כנ"ל, ועל ידי זה דייקה היה כל התיקון. והשם יתברך שיבח אותו על זה, ואמר לו, אישר כוחך ששיברת, אישר כוחך דייקה, כי בוודאי הוא כוח גדול ועצום לבטוח בכוחו עד שיפיל את עצמו כל כך לסלק ממנו כל הפנים של תורה שהוא בחינת שבירת לוחות. כי משה הוא בעצמו התורה. וכשהשליך את הלוחות מידיו ושברם, הרי הוא כאילו הפיל והשליך את עצמו משמיים לארץ. והכל בשביל טובות ישראל. כי היה חזק בכוחו שדייקה על ידי זה, על ידי הירידה הגדולה שהפיל והוריד את עצמו על ידי השבירת הלוחות, על ידי זה דייקה יעלה בתכלית העלייה. כי יחפש ויבקש כל כך איה וכולי כנ"ל, עד שיעלה לשם בחינת ירידת תכלית העלייה וכנ"ל. ובעוצם כוחו זכה לזה וחזר וקיבל את הלוחות שניות, והמשיך 13 מידות של רחמים, שעל ידי זה הורה דרך תשובה לנצח. שבכל עת שיפלו לאבונות חס ושלום, יהיו חזקים לחפש ולבקש אותו יתבח מכל מקום שהם, בבחינת איי הנ"ל, ועל ידי זה יתהפך להם הירידה לעלייה גדולה. רק שיהיו חזקים בזה לחפש ולבקש תמיד יהיה איך שיהיה, אפילו אם יעבור עליו ימים ושנים בזה. בפרט בעריכת מרירת הגלות הזה שהתגברה הסתרה והעלמה מאוד מאוד, בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר פניי וכו'. על כן, עיקר התקנה והתקווה הוא רק על ידי דרך הנ"ל לחפש ולבקש תמיד בבחינת איה וכו' וכנ"ל. ח. וזה בחינת לך לך מארצך וכו' אל הארץ אשר אראך. ופרש רש"י, ולא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר. וכן על אחד הערים אשר אומר אליך. וכן וקרא עליה את הקריאה וכו'. כל זה הוא בחינת מה שכתוב בסוף התורה הנ"ל. שגם על גדולי הצדיקים עובר בחינה זאת. שקודם כל תורה מוכרח לעבור דרך אלו הבלבולים וספקות שהם בחינת ליבי סחרחר וכו'. כמו שכתוב שם. וזהו בחינה הנ"ל מה שהשם יתברך לא גילה לאברהם את הארץ מיד כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצונו היטב. וזה עיקר הניסיון שלו וכן של כל הצדיקים. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש, שבשעת הניסיון של כל האדם, אין האדם בדעתו בשלמות בעניין הניסיון. כי אם היה דעתו שלם בזה, לא היה לו ניסיון כלל. בכל זהו עניין הנ"ל, שהשם יתברך ניסה את אברהם ולא גילה לו את הארץ מיד כדי שיהיה נבוך ומסופק, ואף על פי כן יחפש ויבקש אחר רצונו. ועל ידי זה די כי יזכה שהשם יתברך יגלה לו רצונו וירבה שכרו על ידי זה. כי על ידי הבקשה והחיפוש יזכה לעלייה גדולה וכנ"ל. וכן העקדה שנאמר בו על אחד הערים וכו'. וכן יונה שנאמר בו וקרא עליה את הקריאה וכו'. כי יונה לפי דעתו לא הוטב בעיניו שליחות זה לננווה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי לא הבין עוצם רחמי השם יתבח עד איך אני מגיעים. על כן, התאה אותו השם יתבח, כמו שאמרו הרבותינו זה לעניין זה, הקדוש ברוך הוא מטעה את הצדיקים, ולא גילה לו מיד, כדי שיחפש ויבקש הרבה, ועל ידי זה ישיג רצונו ומידת רחמיו המרובים, שהוא יתבח מרבה לעתי ורוצה בתשובה אפילו של אומות העולם מכל שכן של ישראל. ועל כן באמת כשהיה יונה במעי הדגה, הודה להשם יתבח על ריבוי רחמיו. כמו שכתוב שם, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי וכו'. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך וכו'. כל משבריך וגליך עליי עברו. אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. שכל זה עניין הבקשה והחיפוש הנ"ל. שגם מבטן שאול ממש צריכים לצעוק אל השם. כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון, שהעיקר הוא מבטן שאול שיבעתי, היינו כנ"ל. ת. וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה שנשמח לזה. שהכל בבחינה הנ"ל, שהצדקת הוכרחה לירד למקום תמה ומתונף כזה, כדי שבעוצם כוחה תבקש ותחפש גם שם את השם יתבח. ועל ידי זה תעלה עם אברהם בעלייה גדולה בבחינת ויעל אברהם ממצרים. ועל ידי זה הכינה הצלה וישועה גדולה לישראל בגלות מצרים, שעל ידי זה לא יכלה תומת מצרים לשלוט בהם. ויצאו משם על ידי 10 מכות שהכה את פרעה ומצרים, שכל זה היה על ידי והנהגה השם את פרעה ואת ביתו, כשלקח את שרה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי על ידי זה המשיך הדרך הנה לישראל, שבכל מקום שיהיו, בגלות, אפילו במקומות המתונפים מאוד, גם שם יבקשו ויחפשו בבחינת איה וכו'. ועל ידי זה יעלו משם כנ"ל. וזהו גם כן בחינת לקיחת אסתר לבית אחשוורוש. שאז צעקה אלי אלי למה עזבתני, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל ידי זה היה מפל את המן עמלק שהוא תוקף זוהמת הסתרא אחרא. הכל בבחינה הנ"ל, כדי להורות לישראל, שגם במקומות המתונפים יצעקו אל השם ויחפשו ויבקשו אותו. וכמו שעשו אז מרדכי ואסתר שכינסו את כל היהודים לזעוק הרבה להשם. וכן צריכים בכל דור ודור בכלליות ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד, לבקש תמיד את השם יתבח בכל מקום שהוא, ולזעוק בכל עת להשם יתבח בבחינת מבטן שאול שיבעתי. ואל יתייאש מן הצעקה והבקשה לעולם עד ישקיף וירא השם משמיים.